Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Czas na poważną debatę konstytucyjną z udziałem narodu, mówi prezydent Andrzej Duda w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chcę, żeby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w przyszłym roku, w roku stulecia niepodległości, referendum. Komisja Europejska publikuje negocjacyjny mandat w sprawie Brexitu. To dokument, który zawiera uzgodnienia unijnych liderów. Powroty z majówki policja spodziewa się wzmożonego ruchu i apeluje o ostrożność. Na początek święta 3 maja od kilku godzin trwają państwowe obchody. Była msza w intencji ojczyzny, wręczenie orderów Orła Białego, a kilkanaście minut temu prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie na Placu Zamkowym w Warszawie. Jest tam Aleksander Przoniak. Olku, o czym mówił prezydent? Prezydent Andrzej Duda powiedział, co w sumie można odczytać jako taką wiążącą deklarację, że po 20 latach powinna się w naszym kraju odbyć poważna debata konstytucyjna. Podkreślił jednak, że taka dyskusja nie powinna być ograniczona do elit politycznych, ale warto by było, żeby w sprawie nowej ustawy zasadniczej wypowiedział się każdy Polak. Prezydent chce, by w przyszłym roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się referendum konstytucyjne. Wierzę w to, że to jest przedsięwzięcie, które jesteśmy w stanie jako naród przeprowadzić ponad podziałami. I jako prezydent chcę razem z moimi rodakami to przedsięwzięcie przeprowadzić. Chcę, żeby w tej sprawie, w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w naszym kraju w przyszłym roku, w roku stulecia niepodległości, referendum. Prezydent podkreślał, że po 20 latach obowiązywania dotychczasowej ustawy zasadniczej, uchwalonej w 1997 roku, Polacy zasługują na nową konstytucję. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję za tę relację. Zagwarantowanie praw Europejczyków w Wielkiej Brytanii i rozliczenie finansowe z Londynem to priorytety Unii w negocjacjach w sprawie Brexitu. Komisja Europejska opublikowała właśnie projekt mandatu negocjacyjnego. Jest to przełożenie na język prawny rekomendacji, jakie uzgodnili wspólnie w sobotę na szczycie w Brukseli unijni liderzy. Ten dokument analizuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Mandat negocjacyjny precyzuje ramy dla Komisji Europejskiej, która będzie prowadzić rozmowy z Londynem w imieniu krajów członkowskich. Rokowania mają się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Główny unijny negocjator Michel Barnier zaapelował do brytyjskiego rządu o wolę do kompromisu. Wielka Brytania musi włożyć wiele wysiłków. To zwiększy szanse na osiągnięcie porozumienia. Niektórzy mówili o iluzji, że Brexit nie będzie miał wpływu na nasze życie i negocjacje można zakończyć szybko. Tak nie będzie. To zabierze trochę czasu. Jeśli chodzi o zagwarantowanie praw Europejczykom, dotyczy to tych, którzy są w Wielkiej Brytanii, bądź tych, którzy dojadą na wyspy jeszcze przed Brexitem, a także ich rodzin. W sprawie rozliczeń finansowych Unia też ma stanowisko jednoznaczne. Oczekuje, że Londyn zrealizuje wszystkie zobowiązania w ramach obecnego europejskiego budżetu. Nieoficjalne szacunki mówiły, że mimo Brexitu brytyjski rząd powinien wpłacić do wspólnej kasy około 60 miliardów euro. Teraz pojawiła się suma 100 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Większy ruch, więcej policyjnych patroli. W serwisie Trójki teraz o powrotach z majówki. Policja spodziewa się, że korki mogą się tworzyć przy wjazdach do dużych miast. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej apeluje jak zawsze o ostrożną jazdę, ale mówi także o życzliwości na drodze. Mogą tworzyć się chwilowo zatory drogowe. Pamiętajmy o tak zwanej jeździe na suwak, a jeżeli jest przeszkoda, czy to na lewym, czy na prawym pasie, abyśmy zachowywali się kulturalnie, przepuszczali się kolejno, jeden z prawej strony, drugi z lewej, to niezwykle usprawnia ruch drogowy. Policjanci będą prowadzić akcję Bezpieczna Majówka do końca tygodnia, bo wiele osób, korzystając z możliwości, wzięło sobie kilka dni urlopu i tym samym przedłużyło wypoczynek. Prezydent Turcji wzywa Rosję do natychmiastowego zdjęcia sankcji gospodarczych. Przed wylotem do Soczi na spotkanie z Władimirem Putinem Recep Tayyip Erdoğan stwierdził, że tylko w ten sposób uda się odbudować pełne kontakty Moskwy z Ankarą. Turecki prezydent ma dziś osobiście rozmawiać na ten temat z Władimirem Putinem. Jeśli chcemy, aby wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła poziom 100 miliardów dolarów, to trzeba szybko znieść wszelkie ograniczenia. Cytuję wypowiedź Erdoğana, agencja TASS. Rosja zamroziła kontakty gospodarcze z Turcją po tym, gdy w 2015 roku tureckie myśliwce zestrzeliły nad Syrią rosyjskiego bombowca. Ocieplenie stosunków Moskwy z Ankarą nastąpiło latem 2016 roku, gdy prezydent Erdoğan wysłał do Władimira Władimira Putina list z przeprosinami. Od tamtej pory oba kraje wznowiły współpracę w zakresie dużych inwestycji, wymiany turystycznej i podjęły wspólne działania na rzecz zakończenia konfliktu syryjskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno na południu, na wschodzie i w centrum także deszczowo lokalnie, na południu możliwe też burze, ale ma się również przejaśniać. Na północy porywisty wiatr. Najcieplej dziś na Podkarpaciu 20 stopni, w centrum 12, na północy 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat, koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po pierwsze. Joanna Regulska, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żąda. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Za chwileczkę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF. A skoro muzyczna poczta UKF, to czekamy na propozycję. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małpa Polskie, Radio.pl. A ja Państwu zdradzę, że gdyby nie ja, to dzisiaj nie byłoby powtórki z rozrywki. No tak, bo taki żart wymyślili tutaj koledzy w radiu, że mnie zamknęli. Potem Tomek dostał zadanie otworzyć mnie w odpowiednim momencie, otworzyć pokój redakcyjny, w którym siedziałem. Oj, takie zabawy dorosłych ludzi. Po prostu na takim wysokim poziomie. Ale się udało. Udało się. No to zaczynamy powtórkę z rozrywki. A dzisiaj w powtórce z rozrywki o sprawach niebłahych, ale oczywiście w rozrywkowym ujęciu. Będziemy sobie omawiać w kabaretowy, satyryczny sposób święta majowe. Będą rycerze Andrzeja Waligórskiego, czyli jak najbardziej chlubna nasza historia, nasza tradycja rycerska. Jeśli Państwo pamiętają poprzedni odcinek rycerzy Andrzeja Waligórskiego, to rycerze przygotowali się do wymiany, to znaczy chcieli księcia Bogusława, którego chwycili, oddać Szwedom w zamian za Oleńkę, którą Szwedzi wcześniej ujęli. No i dzisiaj ciąg dalszy tej wymiany. Jak to się skończy, za chwilę Państwo usłyszą. Będzie też piosenka w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. To jest piosenka z muzyką Zbigniewa Wodeckiego i tekstem Jana Wołka. To będzie raj. Troszkę takie odniesienia do naszej historii i współczesności. A zaczniemy od zbrojeniówki. To jest jeden z odcinków serialu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Kilkanaście lat temu Kabaret Moralnego Niepokoju opowiadał na naszej antenie między innymi taką historię zakładu zbrojeniowego, który odnajduje się w nowych czasach, czyli w czasach kapitalizmu. I oto jeden z odcinków zbrojeniówki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, bardzo dobrze, że pan jest, panie Smułko. Niech pan siada. Nie ma na czym, niech pan stoi. Czy pan wie, panie Smułko, jakie to święto zbliża się do nas wielkimi krokami? Rocznica pierwszych wolnych wyborów 9 czerwca? Ale pan teraz palnął. Co? Nie. O tej rocznicy wszyscy powinniśmy zapomnieć. Otóż wielkimi krokami zbliża się do nas robotnicze święto. 1 maja. Święto pracy. Pana święto, panie Smułko. Ale ja myślałem, że tego już się nie obchodzi. Przeciwnie, obchodzi się. Musimy tylko przywrócić temu dniu jego pierwotne, nieskalane znaczenie. To dzień, w którym tacy ludzie jak pan powinni pokazać światu, jak dumni są z tego, że własnymi rękami, dzień w dzień, wykuwają naszą wspólną, chciałoby się powiedzieć socjalistyczną, szkoda, że nie można,

Coldplay na początek muzycznej poczty UKF. Co będzie dalej? Nie wiemy tego jeszcze. Czekam na telefony i maile. 2027 klub UKF @polskieradio.pl. Pani Monika z Lubina spędziła wczoraj cały dzień przy radiu słuchając polskiego topu wszechczasów. Zresztą nie tylko ona, ja też sporą część dnia słuchałem tego. I chciałaby pozostać troszkę w klimacie jeszcze topowym. W związku z tym prosi przewrotnie o nagranie z ostatniego miejsca. Miejsce 113 to Artur Rojek i Syreny. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Syreny i Artur Rojek. A państwo widzę, że mają ochotę dzisiaj wracać do klasyki bardzo intensywnie. W związku z tym zamówienie telefoniczne kolejne dziś. Bardzo chciałbym poprosić o piosenkę Boba Marleya pod tytułem Sun is Shining. Pochmurnego Pomorza, gdzie po prostu przyda się każdego rodzaju promień słońca. Saturday evening.